زيد نم تسلمها جلل سناق وتسنمها تدلل دي ورشي جيغن فإنها عندك مملكة جفجيكة إحدى الحسنيين كأن لكي ياري خيولي وويل تمن مصيبة تمويسا ديمو فاس أهوان موغن جابني من ويليني تي ناري مصيبة موغنون فاس ودم غليم جيت واجي يوبو. قال الحارث ابن حمام نيه فحرت من مدس دي جاخل بين لوم أبي زيد وشكره ديغنتي يد غوما ورا يد ابو زيد ناخ فاس ومو جيلون وشكره اك ولا سنت كو ناخ ناخغي موما تخاجا وزنه نفعه بضره ما جاخت دي جاخل تي ديغنتي بيسي غي مي بيسي غي موي لور ما بيسي بيسي خاوما لو تي تان فك انه ملني موم بما نكي دي خلات لولو دا فا ملني نوجي دنج كو دي بذات صدري تي ني تي سما خول او تكهنا ولا دا فا ملني دا فا كو غيسانل ما خامر سري لي سما سك لي سما مبوت نب تي خلات فقابلني بتخ مو جاكار لوك بان بي وجه تي اك كلام طليق غلير غيلم وانشد مصدم بلسان نك لمن زليق ونيو مني يا أخي الحامل ضيمي بين دون إخواني وقومي إن يكن ساءك أمسي فلقد سرك يومي فاغتفر ذاك لهذا والطارح شكري ولو يا أخي يو سمنبوك الحامل مدي أجين ضيمي سمتون دون إخواني وقومي وللسمنبوك سمنون يب يو دون ياتي ينو سملور إن يكن بنك ساءك نقري ون لأمسي سمديم فلقد سرك كون كونتا نول يومي سماتي فاغتفر بالل ذاك لوديم بلا لهذا غير لي تاي وطريح وتشل شكري سما تانت جي مغا منارون سانت تاي ولو مي وتشلت سما يد جا منارون يد ديمب تي فاسو ثم قال توب من انا تائق وانت مائق انا من تائق كم فسك مرلا وانت يوم مائق ماناكو جاق فكيف نتفق كون نان لا نوي مانا داكور مان داما مير يو داغا جاق داغا ام نقات و والله مدد يفري دي دغ اديم الارض در سوف مانا ماغي واخوي ديم ويركد موي ينغال ترفهو نار غورمو فاسو مو نانغو وون تي مو ايما ركدين بومو تي كد دي ديم فما عدوت مانا مايتم ييخوما فما عدوت جالوما ان اقتعدت بماي ور مطيتي سما غليم وعدت ما دلو لطيتي جمت سما اجي سما كوتي بما جمون الى حلتي جمت سما دك بما دكون بين اللتيا والتي انا ديغنتي مصيبه مو نداو اك مو غراو ييب لتيا والتي نياري تسخيري لتيا تسخير التي اسم موصول مو خامني لغي عرب حذفنا سلام بايكو مو نيك كوم مثل معنا بين الداهيه الصغيره والداهيه الكبير بين اللتيا والتي الثامنة والعشرون السمرقندية أخبر نتل نحارث ابن همام قال وقنني استبضعت مصنع دف مرسنديس استبضع بضاعة موي مرسنديس من يجع استبضعت القند موم موي سكر سكر بير موي قند داخ غتاخو سكر تي لا سكر بير دي جوغي ايوا سكر دي اندي لولو موي قند موي سكر بير موني مسما مارسانديسو سكر في بعض اسفاري تي سما يان دوخ وقصدت ما جبل به اك سكر سمرقند سمرقند ci iraqu ajam la ne iraqu ajam ak iraqu arab ñaari iraq ilele ñu ni al iraqani manam geej gi séparé dex gi séparé jazira arab ak rew iran dex gogu le côté ñaayam bi fété ak arab yi moy iraqu arab ba fété faris moy iraqu ajam lolu moy iraqani yi ñuy wax samarqand nak ci iraqu ajam la bok kon ci faris la bok o kuntu nekon na yawma idin boba bismana yoya tang nekon na yoya tang qawima shatati diku jup ta talan bu wex bi ba qawima shatati diku jup taxaway jamuma nashati diku bare ak ciawarte armi dama dan sanni samay bal an qaradil qaw an qawsil mirahi man ko dan sanne ci xalak ciawarte manam xalab ciawarte ciawarte modi mirah andak sigare ciawarte go xani nit ki ciawar ak ndek taxna munul teye bopam lolou modi mirah neena lolou moma daan yobbe lolou la def ci walu listi'ara mu wutal ko qaws neena qaws mirah la daan sanne ila gharad al afrah jëm ci njam wal gi nga xani modi mbegi manam soxlo si nga xani jublu jublu bi nga xani moy mbeg neena fofu la daan jëm ma tax mu def ko gharat gharat moy murtama moy li ñuy sanni bal kom ciawarte sakal nako ak xalaguy fet nak fokk fa bal be jëmit modi dafra ciawarte dal moma daan yobbu ci tebbi ci ay po ak mbeg wasta'inu ma daan dimandiko bima ash-shababi ci ndoxum shabab ala malamih as-sarab ci manam way ñi mel xati ñeeno te moy yef yi nga xani amul mucc sax day naxé rek waye neena ak ndawé moma daan taxa dugg ci yo xani day naxé comme sarab ñeeno malamih mana yuy mel xati yuy feñ wa fawafaytuha madikal samarqand bukrata arubata ci subak aljuma arubata turu alam la ci aljuma motax defu ci alif ak lam motax malayen sharif lat mo khafade ko ak fata bukrata aruba denga subas aruba subas al aljuma ba'da an kitabatu gnaw bama jankonte ak as-su'ubata chon fasa'aytu ma dokh farlu wama wanaytu tayyahantaluma in ila an hasala ba am al baytu nek mana farlu na pexe muma am ba am fa fuma dal falamma naqaltu bama tokhale ilayhi jam ci nek ba qandi sama sukkar si marsandis wa malaktu tema mom qawla indi waxu amenako kone commerçant bi am nga nanga man ko amna indi mangi fi man am nga sukkar indi ku wax man la waw amna ko neena ma mom batu indi ma mom ko uttuma jang ila al hamami ci dous ba sangu ala al asri fasasa fa amattu madindi anni walisma wa asa as safar mana sug sugi tukki ay ciono maki ay saltem wa asa as safar moy ciono tukki rek taray dox wa asa ci ciosan mo don suuf bu gannuuse bo xamni pour nga dox ca rek say dekk say tank day nour ci suuf lool mo don wa asa mana ciono tukki da min wa asa ala madindi ciono tukki ci deng na wa akhadtu ma commencer ma jël ma japp fi ghuslil jumaati ci cangaayal aljuma ndax suba la ma nga ca japp bil asari ci hadith ba hadith ali salatu wassalam neena ko xamni man ihtasala yawm aljumaati akhrajahu allah min dhunubihi thumma qila lahu ista'nif al'amal neena ko sangu bisu aljuma ca ngaayal sunna pour julli juma ñune la neena yalla da koy genné ci bakaram ba mu set mune ko boyo bo commencé ti jëf de waye li nga defoon de mom mom la ca bonon le bal nañu la ko soyo bono commencé jëf ci gor gor ista'nif al'amal lañ koy wax neena gënaaw bu ko yalla amma bayyi fa cang li nak japp lu dagan la waye nak andak ci beelu bayyi fa sunnate manon ko def day manga ci motax Umar ibn al-Khattab bamu de khalifa mu amirul mu'minin mu nek di khutba ci minbar aljuma nga xamne nit ñangi ci sayyidina Uthman ibn Affan joge ci marsa ba di dora wacc daldi ak ci dug jakka ja Umar dok khutba niko ay sa'atin hadhihi ya Uthman bi arban la muniko لم أزد على أن توضأت بعد أن لم بعد رجوعي من السوق لم أزد أن أتوضأ على أن أتوضأ وأتي غناو بما واتي سي مارسي لودول جاب دال دي نيو ديفوموكو مونيكو الوضوء أيضا وأنت تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاغتسال مونيكو أنكور نجاباتي تي يو خمغا ني يوننت با سانغاي لا دال دي بمو ن في حديث من اغتسل يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل بيت من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل له افضل بسو الجمعه كو خاني دا فا جاب دم جمعه باتاي باخنا سي سنه لا جنول سنه تي باخنا يت وايي نك كو سانغو داي سانغو غمو ndax dafa ne ko sangu bisu aljuma yalla genné ko ci bakaram bamu set ñu ko soyo bo tambali at def de waye li nga defoon non mom bal lañ la neena ma japp ci hadith bobu summa badartu top ma jekante fi hay'atil khashi' ci niya yor melaw ko toroxlu ila masjidil jami' masjidha jam ci jakam ja al jami' ja nga xani mo dajale mbolo yep lolo tax juma ñu di ko wax jami' li annahu jamaa jamaa'at yi taqliko won ci zawaya yi mom dajale na len motax ñu ko masjid lutax ma gawantu li al haqa ngir ma bok bi man yaqrubu min al imam ci ka nga xani dana mëna jégué imam ndax so yexé dik fokk nga sore imam ويقربوا تموي جامو افضل الانعام لا گن سي جورو كير لولو لوم كو وخه بنين حديث لا بازي دا فاني كو من راح معنا كو خامني من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه كوم ني ني سانغو جناب دا سانغاي شريعه ييب ньо بوك ملو سي تيوفيل گي ني ني بوج كوكو جيتال اك كوكو مودج ak ko ko sedele sa yaram budé ci ngaayal janaba non lañu ko bëngi ci ciongaayu aljuma mbolam ci ngaayelu sharia digale ba ci sang neew muniko sangu bisu aljuma gont ci première heure neena dafa melni geleem gu reey la jaamo yalla def ko addi rendil ko miski ku taru ñaarel ba ku ci ñew dafa melni aw nak la jaamo top ko nak muni aru ñettel ba dafa melni am xar la jaamu aru ñentel ba dafa melni ak ganar la jaamu aru juromel ba dafa melni ab nenu ganar la jaamu neena nak su ko defee bu malaaka yi bu yiliman taxawé malaaka yi dik malaaka ya lemtere yi ñu doon bindé te fekk ñi ngi doon bind di way premier di way ñaarel di way ñettel ko ne sa martaba ba ngay am suñu paré nak ñu lem téré yi tok ñomit di déglu xam nonu moy hadith bi mu ni ma fexé doon ko xani ngeen ji juru kër lay jamo té moy ñu bindal ma yoolu ku jamo badana gëlem gu reuy ay su ko defé ar yoyu nak fuqahaawi ku melni limam shafi'i yanna ko ci zahiram neena ari yi nga xani moy wèn katereer motax ñu mu sopp mon kon bo xeyé rek dal di dem juma ay wa ndax neena juromi ar yoyu jitu zawal bi neena koku moy li tambalé suba ba tisbar mu sopp mom koy su juma ko xey dem malik nak gis na ni mom juromi ar yoyu yep ci ben gannaaw zawal lañ mana bi nga xamé ni waxtu zawal ngi jot moy ar bi ñuy def nodd zawal neena ar yoyu sa amom ci waxu arab neena istilahul konté ko jurom ben fukki minute lolu lu ci gar rek la waye kullu lahzatin min az-zaman sa'a la ci lox teet lolo tam nak fudul arab sax mo fa am xam nga nit dafa la nan man sa so dikke rek sa mana kullu zaman kullu lahza min az-zaman sa'atun ci lugha motax malik mom japp ni yoy yeb gënaaw zawal nak la mana lolo tax mom ragal ngistal tax muy sip xey dem juma fa hadithu magagn bi an jallaytu ci ma jitu fil halbati ci course ba ma nek mu jalli te moy premier fasu course manam ma ngi di ma jëk bok ci ñey jëk ci juma jar bi an jallaytu ma nek premier dal sababtu fi niki rubama darbatin khuruju lisibaq wa yuqalu lisabiq minha almujalli kata top ni diko wax musalli comme musalli aji jul mujalli moy premier fas mujalli moy deuxième nana fa jallaytu ma jitu dal manam bi an jallaytu fil halbati ci course ba wa takhayyartu matan al markaz place listima'i al khutbati ngir deg bana deglu khutba bi bu baax walam yasal dañul annas yadkhuluna ñu dug fi dinillahi afwaja dug ci dine yalla ji mbolo mana julli juma ji julli gi wayri doona ñuy rot ci furada par ben wa azwajan ak par ñaar zawj moy père yep yar yo xani la yastaghna bi ahadihima anil akhar moy zawj wa minhu zawjayn denga ñaar ñi nga xamni duñu man takali ko ñoy forma keur ñi di wax zawjani ci la bokit zawjay na'lin aywa zawjay na'lin ha mana pero dal wenn yi doko jëwani ko wacc ci def fokk ñoom ñaar ngay boole boko doon jëndit yaar yep ngay jënd koku zawj fahuma zawjani hatta idha tadhaba fas dal al jami'u jumaja bi hadlihi ci mbolom wa adalla tajage tasawi shakhsi yamuk jam wa dhillihi ak karam mana waqtu li'tidal i'tidalu shams ak fina fofu la nit di masse karam ne baraza dal di gen al khatibu fi uhbatihi ci ay yereem ak cholam mutahadiyan di aji jow doxu melna kuy poukere su fekke sax xamna ni djublu poukere ci doxin lu sharia bagn la lu mu tere la mutahadiyan mutahadiyan mutabakhtiran mutamailan lolu mum daganul khalfa usbatihi ci ganaw groupam bi mu andal kilifa la buy dik dafa am ñukoy jité fartaqa mu yek fi minbari da'wati ci minbaru khutba bi ila an masala ba mu temmu bi dirwati ca njobaxtanu minbar ba fa sallama mu nuyu mushiran bil yamin di joxañ ak ndey joram ni nit ñi lay joram nuyu mbolo summa jalasa top mu diju hatta khutima nazmu ta'zin bañu matal ni ñu nosé nodd gi suma qama tok mu jog wa qala muni alhamdulillah sant ñal na yalla al mamduhil asma kadi ku ñu tag ay turam al mahmudil ala kadi ku ñu gërem ay xéewalam al wasi'il ata kadi ajiyatum may al mad'u li hasmi al lawa moy ka ñuy ñaan pour mu dag tartar malikil umam moy ka mom nation yi wu musawwirir rimam moy kay melal ëlëk yah yu fanaq yi mo leen di dekkal jox leen seeni suwar wa ahli as-samah moy kay yalla tabewal karame mbax wa muhliki adin wa iram moy ki alagon qurunul ula aad ak iram denga aad ak iram aadu iram amna iram modon ciosan aad am ku ñu wax aadu iram lutal ñu wax aadu iram alquran ne bi aadin irama moy mom lañ wax aad lula aram arab neena aadanil ula neena aadu iram ben bi la aadu iram moy aad bu jekk lutax samut ci seti aad la giru samut ci aad la tafarru'i te dañ koy wax aad ngir limu bokkon ci aad kon bom moy aadu ñaarel motax moy waral ñu wax aadanil ula moy aadu iram nak aad bi maana samut lian samuda min aad lolou mo waral ñu aad bu jekk ak bu mujj neena adraka neena khutba bi nak liñu ci gendeeku moy ni khutba la bo xane ben tomb du ci ne lolou nak fanu badi' la wuñu tudde takhyir danañu ko waxe حذف ومنه تغيير وحذف فعرفي تركك في الكلام بعض الأحرف لولو موي تغيير اك حذف نون لا تودو سي بديع سي رافتال واخ لا رافت تاري واخ يلا بوك ها غاي واخ دي ام حرف يوي جوي ناخ كي اندي حرف يو كين تومبول على كل حال دا فا باي يو ني تومب نكا نونو دا نا اندي فو خاني حرف يو ني تومب ريك لاي اندي بو بوبا فقط ترك الحروف المهمله تكوكو كون تر تان اي حرف وتي حرف لول رك مو تود اك فاصون بوكو من ديفه تغيير وحذف لكو بديعت مالك الامم ومصور الرمم واهل السماح والكرم ومهلك عاد وارم برك جوتنا علمه خمم كل سر بيب سكر لومن بنو ووسعياتنا حلمه اك ساغوم كل مصر كيب كو نور سي باكا اصرار موي الدوام والمقام على الذنب من غير توبه لولو موي اصرار وعم مثلنا طوله خيولم كل عالم بيب عالم دل انه رب العالمين وهدم ابن حوله كتنم كل ما مارد الجب اجي فتير هد دمتنا مبنا هد البناء موي تجنكو احمد مسلم ما نكوي سانت تشانتو كو بروم توحيد بو نيك جولي واحد المسلم كوي مسلم موي كو جيبال ميرام يالا من اسلم وجهه لله فهو مسلم تيوتي لا تور مسلم جوليت جوغي دي اسلم امره لله اسلم وجهه لله وخل لودول يالا واخ باغنو لودول لومو باغ wa ad'uuhu man koy ñaan du'aa mu'ammilin musallim ñaanu ko xani ku yaakar ku jeble mbiram aslama wajhahu lillahi wa sallamahu sallama amrahu lillah moy aslama sallam wa huwa mum allah la ilaha illa hu al wahid al ahad al wahid al ahad yoyu sen difference xeyna borom xam xam yu maggi danañ koy jema wax nan du takrar kesse kesse nana al wahid moy ahad ndaxam de ahad moy wahid waye du takraru kesse kesse ndax wahid benen yalla amul ahad nak neñu moyo balé yalla kenn la ba yegalitam a du murakkab ndax legui da ngay deg chrétien ni allah yalla kenn la dañuy wax yalla wahid ñoom chrétien yi nga gis té ñi ngi fas tahlis kat té du tax ñu naan té du té ñu naan yalla kenn la yalla mi nuy ñun ñepp yalla ñen yalla mi la nuy jaamu lool lañuy wax waye nun sunu yalla wahidun ahad la ñoom nak seen yalla ah bu dé wahid du ahad murakkabun la min al-libdi min al-abi wa libdi wa ruh al-qudus kom niñ ko fasal yalla nak wahidun ahad al-adilu kumandu as-samadu ka ñepp jublu ci aj al-maqsudu al-masmudu ilayhi fil hawa'i min samadahu samdan idha qasadahu mustaqiman bihaythu la ya'rifu anhu qidat suf jublu dara mak mak ba bo doxon sa jeng ci fank modi sumut fa huwa akhas min al-qasd la walad lahu wala walid wala rid'a bi jegen ndimal ma'ahu andak mom wala musa'id fa arsil ma'i rid'an wa qira'atu naqlukum nafi ridan wa rid'an rid'ul mu'in arsala muhammadan mumahidan muy aji lalal lil islam muy aji saxal fonki l'islam wa muwattidan tay aji degeural lil millati ci diine ji matte muwattat moy luñu samp ba mu degeur waqidu as-sabitu al-qawi wali adil wa muakkidan tay ku feddli li adillati ar-rusul ñeal dalil yi yonent yi daan won nit ñi mu tekte la tawhidu yalla denga koku mom lay feddli ci sharia wa musaddidan tay aji jubal lil aswadi ci kanyul wal ahmare kakhon nit ñep wasala al arhama jok na mbok ga wa allama al ahkama kham lana atya wa wasama al halal wal haram mandar gal na lu dagan ak lu haram bañu xamé ko wa wasama al ihlal wal ihram manam itam mo xamle batay mandar gal ni ñuy haram armale ak ni ñuy yewi ko ci haram moy ihlal wal ihram karramallahu mahalla yalna yalla teral palasam wa kammala as-salata was-salama la yalna ko yalla matal as-salatu was-salam wa rahima yalna yaram alahu al-kurama ñoñam ñu teddña wa ahlahu ar-ruhama ak famiyam bu man ba yarame lolu yalna nek ma hamara feek walna rukamun khin wurankalo wo ndoxam wa hadara feek sabna hamamun tata hadirul hamam moy gug gug joju muy def te lolu du jog ci adina muk muni feek lolo ngi am arab bu beuge luy sax faaw dafa koy acci lamu japp ni du fa joge muk motax ñu khalidina fiha madamati samawati wal ard madamati samawati wal ard arab ko daan wax alquran it wax nako ndax la ko arab la ay abadan wa saraha feeg wattna sawamun jur gu ñuy sami wa sata feeg song na xusaamun jeesi ju ñaaw ci guerre aywa loolu moo doon fatiha bi i'malu jëf leen yen julit rahimakumullahu yal na leen yàlla yëram jëf leen amal asolahaai jëfu ñu baax wakdaxu farlu leen jiddu fi l amal alkadxu aljiddu fi l amal alsayu waljahdu walkadd fi l'amal moo di kadx innaka kaadixun ila rabbika kadxan te it fa mulaaqihi da nga dajeeg pay ga wakadahu limaadikum farlu len liggey pour sen ëlëk sen delu kay moy al-akhirah kadhal asihaikum farlu ñu wërni warda'u jajlen ahwaakum sen banex a rad'a rad'a al-a'da'ikum ni ngeen di wara jajjar sen non wa a'iddu prepare len li rihlati pour sen départ dem i'dad as-su'ada'ikum prepare ñu taxé wa dari'u sollen mbubbo len def len ko moy sen dir'u mbub wa dari'u ngeen sol hulal al-wara'i ay complete mandu wa dawu ila at-tama' fajlen ay febari senen wa sawu awad al-amal jubanti len deng dengi jef wa asu wa sawis al-amal nangen moy jax jaxali xel yo xani amal mebet muko ndax tolul amal gudd mebet mom lu sharia bagn la lu meuna yaq dine meuna yaq xel ak xol bari gudd mebet wa sawiru melal len li awhamikum ñel seeni wahm seeni xel na ngeen ko melalal teewalal ko huul al ahwal soppi ku gimbir yi nara soppi na ngeen ko science ak seen xel xamni du jageene ni nga gis moy continue ba faaw adina day sopp wa huul al ahwal ak waccu tit yi nara wacc xew baye len ko xel wa musawarat al a'lal ak jankonte ak ay febar legi ndaw nga waya da nga ma sa magat fo tollu yori febar ak metti lolou baye wa musaramatal mali wal al ak dogonte ak alal ak njabot bisu dem ba da ngay dogonte ak sa alal dogonte ak sa ñuñ wa dakiru fatliku len al himama de wa sakrata masra'i ak tartaru jellam narmel ga muy